Idę se na pole dooglądać swój ryż. Od jebania wczoraj sąsiadem boli mnie krzyż. Ryż zbieram i w oddali słyszę szmery. W niebie lecą z flagami Ameryki helikoptery. Gitme. Wiedziałem, że tak będzie. Wpierdalają się już wszędzie. Ryż swój cały starannie ukryłem. Nie oddam ryżu, już wolę sfelić tyłek. W oddali spada napalm. Dżungla się pali, wszyscy moi sąsiedzi na ten moment czekali. Stałą wioską wyciągamy z domów łopaty. W drewnianych skrzyniach dildosy i granaty. Pod wioską z chłopami kopiemy tunele. Po wietnamsku męska dziwka pisze mi se na ciele. Biorę nóż i pałeczki naostrzam. Żadnemu heterosiowi swego ryżu nie oddam. Min la tang dong tin chek kiet. Spuszczam się Amerykanom do skiec. Spierdalać od tego ryżu, bo zabiję. I pałeczki do jedzenia w dupę wbiję. Na widok mężczyzny staje mi do. To jest suko Wietkong. W oddali już słyszę Jimiego Hendrixa. Z wrażenia aż pieszczę prostatę Twixem. Na ryż swój nasikałem, żeby zaznaczyć. Jestem alfą wśród fiutów posiadaczy. Idę do dżungli, wchodzę na drzewo. Przez lornetkę widzę kutasa amerykańskiego. Miałem wioskę ostrzec, ale Rzym się napalił. Chciałbym, żeby w rytm Hendrixa mi ktoś walił. W ukrycia z drzewa strzelam do nich z puchą. Cela mam i trafiłem komuś w ucho. Krzyczą, że oni są w drzewach, a mnie dalej nachodzi gwałcicielska potrzeba. Nie wiedzieli, że pułapki mają pod nogami. Pod liśćmi ukryłem dildosy z kolcami. Amerykanów do wioski zabieramy i jako niewolników seksualnych używamy. Min la tang dong tin chek kiet. Spuszczam się Amerykanom do skiec. Spierdalać od mego ryżu, bo zabiję. I pałeczki do jedzenia w dupę wbiję. Widok mężczyzny staje mi dąg. To jest suko Wietkong. Amerykanie odkryli nasze tunele. Czekamy na zwierzynę niczym tropiciele. Chcą swój zaginiony oddział ratować i z naszego ryżu nas obrabować. Gumowe dildo trzymam niczym miecz. Ściąganie kogoś spodni to piękna rzecz. Niczego się nie spodziewali, kiedy zaatakowaliśmy i po kolei dildosami potraktowaliśmy. Lecz nagle słyszymy znów helikoptery. Leciały do nas oddziały cztery. Wszyscy mieli miotacze ognia. Nie podnieca mnie taka wojenna zbrodnia. Całą naszą wioskę spalili. Znaleźli mnie i kajdanki założyli. W obozie stałem się ich do jebania zabawką. Chytry jestem i otworzyłem kajdany agrafką. Po kryjomu wchodzę do samolotu. Samolot leci do Ameryki i nie ma odwrotu. Ameryce zakradam się do amunicji fabryki. W słoiku mam już kał i siki. Wyciągam z pocisków ołów i do nich sram. Niech żyje wolny Wietnam!